Ya Rasul Allah, ya Habib Allah, ya Rasul Allah, ya Habib Allah, ya Rasul Allah, ya Habib Allah, ya Habib Allah, ya Rasul Allah, ya Habib Allah. Maulaya salli wa sallam.